wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Paweł S., twórca marki Retis BET, złapany na Dominikanie. Jego zatrzymanie potwierdziła nam policja. O dramatycznej sytuacji chorych po udarze donoszą lekarze. Niektórzy pacjenci na rehabilitację muszą czekać nawet 2 lata. Ukraiński prezydent nie chciał w Kijowie odwiedzin sekretarza generalnego ONZ po jego wizycie w Rosji. Policja potwierdza, że na Dominikanie zatrzymano Pawła S., twórcę marki odzieżowej Retis BET. Jego pełnomocnik, mecenas Jacek Dibła, powiedział nam, że o sprawie dowiedział się z mediów i jeszcze nie miał kontaktu ze swoim klientem. Podejrzewam, że jeżeli ma prawnika na Dominikanie, no ten kontakt pierwszy będzie tam na miejscu, a no konsekwencją będą oczywiście kontakty też z prawnikami polskimi, no bo takie zatrzymanie no będzie wszczynało całą ewentualną procedurę związaną no z podjęciem działań prawnych, by wrócił do Polski. Także myślę, że trzeba to po prostu jakoś w tej chwili zbadać, no w momencie, kiedy z nim nawiążę kontakt. Z ekstradycją może być problem, bo Polska nie ma z Dominikaną umowy. Adwokat zwraca uwagę, że nie wie jeszcze, jak będzie wyglądała procedura. Paweł S. był poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Według śledczych on razem z Michałem K., czyli byłym prezesem agencji, który jest teraz w areszcie, mieli działać w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 10 lat więzienia. Zaledwie co trzeci chory po udarze mózgu kontynuuje leczenie na oddziale rehabilitacji neurologicznej. W niektórych województwach pacjenci na rehabilitację czekają prawie 2 lata. Tymczasem ćwiczenia powinny rozpocząć się najpóźniej, w ciągu 6 miesięcy po wyjściu ze szpitala, bo wtedy jest największa szansa na powrót do zdrowia. Te skandaliczne zaniedbania w służbie zdrowia punktuje neurolog, prezes Fundacji Udaru Mózgu, dr Włodzimierz Dłużyński. Część pacjentów bezpośrednio z oddziałów udarowych trafia na oddziały rehabilitacji neurologicznej. To jest najlepsze z możliwych rozwiązań. Natomiast niestety nie wszyscy, którzy powinni tam się znaleźć. W momencie, gdy to się przeciąga w czasie, niestety dla tych pacjentów szansa na to, że oni wrócą do pełnej sprawności, do sprawności takiej, która pozwoli im normalnie funkcjonować, jest zdecydowanie mniejsza. W Polsce brakuje oddziałów rehabilitacji neurologicznej, dodaje dr Iwona Sarzyńska-Długosz z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Wciąż mamy niedobór oddziałów realizujących wczesną rehabilitację neurologiczną, zwłaszcza u pacjentów z dużym, czyli głębokim deficytem neurologicznym, wymagających szczególnej opieki, takich, którzy chorują w sposób bardzo ciężki. Co roku ponad 70 tysięcy osób doznaje udaru mózgu, chorują coraz młodsze osoby. Wołodymyr Zełenski odrzucił propozycję wizyty w Kijowie sekretarza generalnego ONZ. Tak ma wynikać z nieoficjalnych informacji z otoczenia ukraińskiego prezydenta. Według nich Antonio Guterres chciał odwiedzić ukraińską stolicę w drodze z Rosji, gdzie uczestniczył w spotkaniu państw BRICS. O szczegółach Paweł Buszko. O zgrzycie na linii Zełenski-Guterres pisze, powołując się na swoje źródła AFP. Jak czytamy, udział szefa ONZ w organizowanym w rosyjskim kazaniu szczycie przywódców wywołał w Kijowie gniew. Cytowana przez agencję anonimowa osoba z otoczenia ukraińskiego prezydenta stwierdziła, że obecność Guterresa na BRICS była zaprzeczeniem prawa międzynarodowego i zdrowego rozsądku. Wcześniej decyzję Guterresa o wizycie w kazaniu skrytykowało ukraińskie MSZ, zauważając, że nie wziął on udziału w szczycie pokojowym zorganizowanym przez Ukrainę w czerwcu w Szwajcarii. Szef ONZ uczestniczył w obradach BRICS w obecności Władimira Putina, ale też kilkudziesięciu innych światowych liderów, m.in. przywódców Indii oraz Chin. Apelował tam o zakończenie walk i sprawiedliwy pokój na Ukrainie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Nie przełom, ale powrót do sytuacji z 2020 roku. Tak ekspert do spraw Indii Krzysztof Iwanek komentuje porozumienie między Pekinem a New Delhi na szczycie BRICS w Rosji. Chińczycy zdecydowali się wycofać część wojsk z granicy z Indiami w Himalajach. Ekspert zwraca uwagę w Polskim Radiu, że porozumienie warto odnotować. Jest to o tyle istotne, że po kilku latach takiego i zwiększonej liczby żołnierzy w pewnych regionach Himalajów, konkretnie na równinach Depsang, w północno-zachodnich mniej więcej Himalajach, obie strony porozumiały się, że zmniejszą liczbę żołnierzy, ale tam dalej stacjonują żołnierze i to jest dalej sporna granica, więc to nie jest wielki przełom, to jest cofnięcie się do sytuacji sprzed kilku lat.

Pierwsza trójka, lista przebojów, notowanie 25 i to 25 października 2024 roku. Na miejscu 19 mamy trzy utwory, to był pierwszy z nich, Country Mile grupy U2, jeszcze dwa. Ale jeżeli chodzi o U2, to przypomniałem sobie dzisiaj, bo trafiłem na zdjęcie, historię z roku, z lat 90. mówiąc generalnie. Otóż wtedy otrzymałem z ust Bono największy komplement w moim radiowym i dziennikarskim życiu. Czekałem na wywiad z zespołem, to było w Lipsku przed koncertem w Polsce. Wywiad się przeciągał, bo miał być po koncercie. Zrobiła się północ, potem pierwsza, potem w pół do drugiej, a ja wciąż czekałem. I wtedy przyszedł menadżer i powiedział: słuchaj, oni naprawdę przyjdą z Edge'em. Tylko proszę o cierpliwość, bo muszą teraz uścisnąć dłoń burmistrza, jego córki i tysiąca innych osób. I oni chcą mieć to z głowy. I rzeczywiście przyszli o 12:30. Trochę już zmęczeni. Ja też zasypiałem, choć natychmiast się obudziłem. I kiedy po 20 umówionych minutach wywiadu menadżer wsadził głowę do namiotu, gdzie rozmawialiśmy i pokazał znanym gestem palcem na zegarek, Bono powiedział: nie, nie, mnie się dobrze rozmawia. Oj, pamiętam to do dziś. Także na 19 Heavy is the Crown grupy Linkin Park z nową wokalistką Emily Armstrong. White flags out when the war begins. Aiming so high but swinging so low, trying to catch fire but feeling so cold. Holding inside and hope it won't show. I'm saying it's not, but inside I know. Today's gonna be the day you notice, 'cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining. Now look what it's become. Out number 10 to 1. Back then should have bit your tongue, 'cause there's no turning back this path once it's begun. You're already on that list. Say you don't want what you can't resist. Waving that sword when the pen won't miss. Watch it all falling apart like this. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the coraz tu głośniej i to wcale nie za sprawą Linkin Park, tylko dlatego, że 25. notowanie listy przebojów Trójki nadajemy dziś z otwarcia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wszystko oficjalnie rozpoczęło się kilka minut temu, 18 minut temu o 20. No a przed nami jeszcze przecież koncert Kim Gordon. 25. notowanie listy przebojów Trójki i za nami już obydwie nowości. Na 19. i YouTube i Linkin Park to utwory, które są w 20. po raz pierwszy. Także 19. nie po raz pierwszy w naszej 20. utwór Błyszcz. Kasia Nosowska, Błażej Król. Kasia narzeka, że Błyszcz nie robi takiej kariery, jak na przykład można. Nie chowaj tych wypustek, co pośród gładkich, śliskich tak czynią cię szczególnym. Realny budzą zachwyt. Nie zlepiaj brzucha z trawą. Nie szoruj nim kamieni. Gdy możesz odrzutowo oddalić się od ziemi, mówię ci, błyszcz,

Nie wiem, nigdy się nie dowiem, jak czują się Nosowska i Król w tym towarzystwie, jako że otoczeni są przez dwa utwory Linkin Park, to tak całkiem blisko, i w pewnym oddaleniu przez dwa utwory YouTube, jako że na 17 Picture of You od 5 tygodni utrzymana pozycja. Tak sobie patrzę poniżej 20 i wyłapałem jeden utwór, który chciałbym mimo wszystko zagrać. Może dlatego, że dzisiaj jest 25 i że to jest 25 notowanie, a on jest na 25, ale to za chwilę. Choć panowie pochodzą mniej więcej z tego samego kalendarium zdarzeń. Na 16 Pet Shop Boys, radiowa wersja utworu Feel. We'll be right back. Pierwsza trójka, lista przebojów. No właśnie, teraz z premierami to jest tak, że nawet jeżeli płyta jest w naszych rękach trochę wcześniej, to nie wolno jej do północy nie tylko grać w radio, ale nie wolno jej nawet pokazywać w internecie. I tak było z nowym albumem Tears for Fears, który, nie ukrywam, miałem już w czwartek, ale nie mogłem się pochwalić, więc wierny zasadom trzymałem gębę na kłódkę i dopiero w piątek zrobiłem jej zdjęcie, choć chyba ostatecznie nie podzieliłem się z całym światem, bo przecież minutę po północy wszyscy widzieli, jak wygląda nowy album Tears for Fears. Jest u nas w tej chwili na 25. To może zagramy na zachętę, bo czasami sięgamy też poniżej 20. Ostatecznie to koledzy Petro Boys. Belong here. Pierwsza trójka. Lista przebojów. Przygodami Jack White i That's How I'm Feeling na naszej liście od 12 tygodni. Aktualnie spada o 4 na 15, ale to jeszcze nic nie jest przesądzone. Na 13 utwór, który kiedyś rządził, a dziś obsunął się aż o 11 pozycji. Od 8 tygodni z nami Skleroza, Lech Janelka jako gość i Kieras. Będę kupił, wyglądam, bo będę kupił. czwarta to też pełna szklanka. Odkryłem siebie po raz dwunasty podczas gry w karty. Wierzę, choć wierzyć nie muszę, czasami rozum mam krótki. Wierzę, bo śpiewam od dusza i czekam na makowki. Bylebym tylko tego nie zapomniał, w końcu w czyjeś duszy zawyruszy się i zapalka. Bylebym tylko sam nie zapomniał, w końcu w czyjeś duszy zawyruszy się i zapalka. Trzeba się krzątać, wychodzić z kąta, pilnować wątka, na ile sił w tym szale. I dalej, dalej, dalej, dalej, dalej. Lista przebojów. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Zmieniłbym.